Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. A fost arestat tânărul de 26 de ani din București, care se pretindea doctor și își făcuse un cabinet într-un apartament din sectorul 3. Ați urmat studiile Facultății de Medicină? Alte cursuri. Ni se făceați acolo la cabinet? Mai medicină complementară. Vorbim imediat despre cazul adolescentei care suferă de autism și care a fost dată jos din taxi pentru că șoferul nu vrea să transporte persoane cu dizabilități. Un nou barometru Europa FM cu cine ar vota românii dacă duminica aceasta ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European. Cei mai mulți ar vota cu PSD și PNL în procente aproape egale. Care este dinamica, vă spunem imediat. Dar până la alegeri mai mari, PSD spun că au de lucru și intră într-un nou război cu Banca Națională cu o nouă propunere controversată. Vor ca BNR să aducă în țară rezerva de aur a României. Sunt rezerve internaționale. Credeți că euro-dolarii stau în beci aici la Banca Națională? Stau în conturi. Summitul Statele Unite-Corea de Nord s-a încheiat fără un acord, ce-au declarat liderul de la Casa Albă și Kim Jong-un, vă spunem mai târziu. Și mai mulți turiști au rămas blocați pe aeroportul din capitala Thailandei, Bangkok, după ce Pakistanul și-a închis spațiul aerian în urma conflictului cu India. Imediat subiectele pe larg, mai întâi prognoza meteo. Vremea se va încălzi și va fi în general frumoasă, vântul va fi puternic la munte și va spulbera zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Cel mai cald va fi azi în sud-vest. Vremea se va încălzi și în București, cerul este mai mult senin, iar vântul va sufla slab, maxima 12-13 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Câte unul, tot mai mulți falși doctori sunt descoperiți în București. Tânărul de 26 de ani, fără studii în medicină, dar care și-a deschis un cabinet într-un apartament, a fost reținut ieri și apoi arestat pentru 30 de zile. Tânărul susținea că e medic specialist în ortopedie, medicină generală, dar că se pricepea să intervină și pentru alte afecțiuni. Și cum spuneam, consulta pacienții într-un cabinet aflat la parterul unui bloc din sectorul 3. Polițiștii au găsit după percheziții ștampile și diplome despre care cred că sunt false. Mihai Bucureșteanu are detalii. Medicul fals a fost descoperit de polițiști în urma unei plângeri. O femeie și-a dat seama că a fost păcălită după ce a aflat că remeneul pe care l-a făcut în cabinetul doctorului fals era de fapt o invenție. Autoritățile au ridicat din cabinetul acestuia mai multe diplome și ștampile. Bănuiesc că sunt false. Bărbatul se dădea drept medic specialist în ortopedie și traumatologie, iar pe pagina sa de internet scria că are competențe și în medicina holistică sau psihologie. Ați urmat studiile Facultății de Medicină? Alte cursuri. Ce faceți acolo la cabinet? Mai medicină complementară. Fals, spun autoritățile. Numele medicului nu apare în evidențele instituțiilor cu atribuții în domeniul sănătății. Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 3 a deschis în acest caz un dosar pentru înșelăciune, exercitare fără drept a unei profesii și falsificarea de instrumente oficiale. Ministrul Sănătății Sorina Pintea îndeamnă pacienții să reclame orice suspiciune asupra vreunui doctor. Trecem acum la un alt caz revoltător. Eu nu duc handicapați cu mașina. Aceasta a fost replica unui șofer azi dimineață, când în taxiul lui s-a urcat o adolescentă care suferă de autism. Fata era însoțită de două persoane specializate care o duc zilnic la terapie. Părinții povestesc că nu e prima dată când întâlnesc o astfel de atitudine la șoferii de taxi. Detalii de la Alexandra Dinu. S-a întâmplat în zona 1 mai. Tatăl fetei i-a dus pe cei trei la un taxi, însă după câteva zeci de secunde i-a văzut coborând. A spus că șoferul nu vrea să ia cu mașina. Era un alt taxi acolo, fost așa un pic de agitație, Catinca e nedumerită când se întâmplă treaba asta. Nu înțelege de ce e mutat într-o mașină în alta. În fine, s-a mutat în cealaltă mașină, totul regulă, au plecat și m-am întors la omul ăsta. S-a părut incredibil, am întrebat ce se întâmplă, a spus că nu e handicapat cu mașina. El se protejează pe el. Cum adică? Și asta e nebunie. Tatăl a sunat la compania de taxi Meridian, pentru care lucra șoferul respectiv, și l-a reclamat. A primit doar scuze. Alexandru Seiculescu, director executiv la compania Meridian. Avem un regulament de funcționare care interzice în mod categoric orice faptă de discriminare, indiferent de criterii. Ce se întâmplă în cazul în care un șofer refuză să transporte o persoană cu dizabilități? Se merge la rezilierea contractului de colaborare. Directorul companiei a promis că revine cu detalii despre măsurile luate după ce vorbește cu șoferul în cauză, dar până la această oră nu a revenit. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Dacă duminica aceasta ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, cei mai mulți români ar vota cu PSD și PNL în procente aproape egale. Pe locul 3 s-ar afla Alianța 2020 USR Plus, proaspăt născută din cooperarea celor două formațiuni. Cât despre alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis rămâne pe primul loc în preferință la mare distanță de următorii posibili candidați. Acestea sunt rezultatele noului barometru Europa FM, un sondaj realizat de IMAS între 1 și 21 februarie. 1010 persoane cu drept de vot au fost chestionate prin telefon. Eșantionul este reprezentativ la nivel național, iar marja de eroare a sondajului este de plus minus 3,1%. Cu detalii, Teodor Tiță. Dacă duminică ar merge să-și voteze europarlamentarii, 16,4% dintre românii cu drept de vot ar pune ștampila pe PSD. Aproape la fel de mulți, 16,3%, ar vota cu liberalii. Pe locul al treilea s-ar situa Alianța 2020, formată din USR și Plus, cu aproape 13%. Pe locul 4, Pro-România, al lui Victor Ponta, cu 9,7%, apoi ALDE, cu 9% și, la mare distanță, UDMR și PMP. De remarcat că, față de luna ianuarie, crește procentajul celor nehotărâți, în timp ce aproape toate partidele scad. Singurele care adună voturi față de luna trecută sunt Pro-România, PMP și Demos, care începe să se vadă în sondaje cu 0,3%. Scade în Însă considerabil și numărul celor care nu ar vota la europarlamentare, de la 6,8 în ianuarie la 4,9 în februarie. Potrivit barometrului Europa FM, în ceea ce privește prezidențialele, Klaus Iohannis crește în intențiile de vot de la 34,4 luna trecută la 35,1 în februarie. Pe locurile următoare se situează Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta, ambii în ușoară scădere, 15,2 pentru liderul ALDE și 12,8 pentru cel al Pro-România. În câteva minute, imediat după jurnalul de prânz, Teodor Tiță se alătură lui Moise Guran la România în direct. Într-o ediție specială vor analiza rezultatele barometrului Europa FM. Însă până la alegeri, mai mari PSD spun că au multă treabă și intră într-un nou război cu Banca Națională a României cu o nouă propunere controversată. Liderul PSD Liviu Dragnea și senatorul Șerban Nicolae au depus la Senat un proiect de lege ce obligă BNR să păstreze în țară 95% din rezervele de aur pe care le deține. Guvernatorul BNR găsește însă ideea ridicolă. Unde vreți să ținem aurul? Credeți că euro și dolarii stau în beci la BNR? Întreba revoltat Mugurisărescu într-o conferință la început de februarie. Oricum, dacă Parlamentul aprobă proiectul socialdemocraților Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, acesta va fi modificat statutul Băncii Centrale în privința păstrării rezervelor, explică Ana Stanciu. Cei doi politicieni propun eliminarea termenului internaționale din sintagma rezerve internaționale din cuprinsul capitolului 7, operațiuni cu aur și active externe în legea privind statutul BNR. Inițiatorii susțin, citez, nimic din situația economică a României nu mai justifică păstrarea unei asemenea cantități de aur ca rezervă în străinătate, cu costuri de depozitare deloc de neglijat, în condițiile în care aurul poate fi păstrat în mod corespunzător în depozitele din țară. În prezent, România are o rezervă de aur de 103,7 tone, din care 61 de tone sunt păstrate în străinătate la Banca Angliei. Guvernatorul BNR, Mugurisărescu, a explicat situația într-o conferință de presă la începutul lunii februarie. Am fost acuzat cândva că țin rezervele eu, ca și cum ar fi ale mele în străinătate. Pe unde vreți, nene, să le ținem? Sunt rezerve internaționale. Credeți că euro-dolarii stau în beci aici la Banca Națională? Stau în conturi. De asemenea, Liviu Dragnea și Șerban Nicolae vor ca BNR să informeze de îndată Guvernul și Parlamentul dacă există pericolul diminuării rezervelor până la un nivel care ar periclita tranzacțiile internaționale ale statului. Măsura există în actuala lege de funcționare a BNR, însă fără termenul de îndată. Continuăm jurnalul de prânz. Laura Codruța Chioveși va fi din nou audiată de secția specială de anchetare a magistraților. Dosarul i-a fost deschis cu puțin înainte de audierile din Parlamentul European pentru funcția de procuror șef al Uniunii Europene. Codruța Chioveși este anchetată de Adina Florea, procuroarea pe care Tudorel Toader ar fi vrut să o pună la conducerea DNA, propunere blocată de 3 ori de șeful statului. Sonia Teodoriu. Fosta șefa DNA va fi audiată pe 7 martie, au precizat surse juridice pentru Mediafax. Laura Codruța Chioveși are calitatea de suspect în dosarul privind extrădarea omului de afaceri Nicolae Popa din Jakarta în 2011. Condamnat în 2007 la 15 ani de închisoare în dosarul prăbușirii Fondului Național de Investiții, Popa a fost reținut 2 ani mai târziu în Indonezia și adus în țară după alți 2 ani. Cazul extrădării a fost deschis acum 3 luni după ce un alt afacerist fugar, Sebastian Ghiță, a reclamat că ar fi plătit la cererea Laurei Codruța Chioveși pe pentru cursa privată cu care autoritățile l-au adus în țară pe Nicolae Popa. În decembrie anul trecut, Inspectoratul General al Poliției explica într-un comunicat că Poliția Română este instituția care a plătit pentru extrădarea fostului director al FNI, iar dosarul este anchetat de procurorul Adina Florea, cea pe care ministrul Justiției a propus-o până acum fără succes să o înlocuiască pe Codruța Chioveși la șefia DNA. Chioveși a cerut recuzarea Adinei Florea și a șefului secției de anchetare a magistraților, Gheorghe Stan. Cererile au fost însă respinse. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Summitul Statele Unite-Corea de Nord s-a încheiat fără un acord privind denuclearizarea țării condusă de Kim Jong-un. Întâlnirea din Vietnam a fost a doua dintre Donald Trump și Kim Jong-un și de această dată fără o înțelegere. Anca Grădinaru. În ciuda speranțelor exprimate înainte de întâlnirea cu dictatorul Kim Jong-un, liderul american a admis după summitul din Vietnam că un acord este încă departe. Vom construi o legătură la un moment dat, dar avem un diferend acum. Noi considerăm că trebuie să existe sancțiuni împotriva Coreei de Nord, iar el vrea să denuclearizeze anumite locații, nu însă și pe cele pe care noi le vrem curățate. Cunoaștem foarte bine această țară, fie că ne credeți sau nu. Știm fiecare bucățică din această țară. Trebuie să obținem ceea ce avem nevoie, a declarat Donald Trump la finalul întâlnirii. La rândul său, președintele Kim Jong-un a declarat că este convins că negocierile vor continua, iar la un moment dat se va ajunge la un acord. A fost cel de-al doilea summit dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un, după cel din vara anului trecut, desfășurat în Singapore, așadar tot pe teren neutru. Anterior, cei doi lideri s-au amenințat cu arsenalul nuclear. Mai mulți turiști au rămas blocați pe aeroportul din capitala Thailandei, Bangkok, după ce Pakistanul și-a închis spațiul aerian din cauza conflictului cu India pentru regiunea Kashmir. Totuși, avioanele companiei Thai Airways au primit aprobarea de a zbura deasupra Chinei, așa că circulația aeriană va fi reluată. Explică Laura Dori. 30 de curse care urmau să transporte aproape 5.000 de pasageri au fost afectate după ce Pakistanul a închis spațiul aerian. Turiștii au fost nevoiți să aștepte în aeroport chiar și 12 ore. La rândul ei, India a închis 9 aeroporturi din nordul țării. Ieri, Pakistanul a doborât 2 avioane militare indiene deasupra regiunii Kashmir, în timp ce autoritățile din New Delhi au declarat la rândul lor că au doborât un avion pakistanez. Tensiunile au apărut între cele două țări după un atentat comis de o grupare islamistă pakistaneză în Kashmirul indian. Aproximativ 40 de soldați indieni și-au pierdut viața. Atacurile de ieri ale aviației pakistaneze au fost primele din 1971 încoace. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! CFR Cluj și Astra Giurgiu s-au calificat în semifinalele Cupei României la fotbal. Liderul Ligii 1 s-a impus cu 1-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, marcator Costache în minutul 60. Gazdele au ratat două ocazii mari în ultimul sfert de oră. Astra a învins-o cu 2-1 pe Dunărea Călăraș după ce finlandezul de 24 de ani transferat recent, Vahid Hambo, a reușit o dublă în minutele 4 și 7. Călărășenii au redus diferența abia în minutul 89. Amintim, în semifinalele Cupei s-a mai calificat FC Viitorul, iar ultimul sfert de final se va juca diseară de la ora 20 între Cixereda Miercurea-Ciuc și Universitatea Craiova. FC Barcelona a învins-o cu 3-0 pe Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabeu, și s-a calificat în finala Cupei Spaniei. După 1-1 în prima manșă, aseară a fost 0-0 la pauză. Gazdele au dominat prima repriză și au avut câteva ocazii, dar imediat după reluare Suarez a deschis scorul la primul șut pe poartă al catalanilor. Varane a marcat un autogol în minutul 69 și lui Suarez a transformat un penalti 4 minute mai târziu. Barcelona s-a impus astfel cu 3-0 din doar 2 șuturi trimise pe spațiul porții adverse. De menționat că cei doi antrenori nu au amenajat niciun jucător, chiar dacă sâmbătă urmează un nou clasico, tot la Madrid, în etapa a 26-a din Primera División. Să mai spunem că adversara Barcelonei din finala Cupei se va decide diseară dintre Valencia și Betis Sevilla în tur 2-2. FC Liverpool și Manchester City continuă cursa pentru titlu în Premier League. Liverpool a zdrobit-o pe Watford 5-0. Mane și Van Dijk au reușit câte o dublă, al doilea gol al senegalezului marcat cu călcâiul de la 11 metri de poartă. City a trecut doar cu 1-0 de West Ham United, deși a dominat copios. Aguero a transformat un penalti în minutul 59. Meci spectaculos în turneul ATP de la Acapulco. Rafael Nadal, principalul favorit al competiției, s-a oprit în optimi, învins în decisiv de Nick Kyrgios. Spaniolul a câștigat primul set la 3, însă tenismenul australian, numărul 72 mondial, a revenit și s-a impus după două seturi adjudecate în tiebreak, după mai bine de 3 ore de joc. În tiebreak-ul decisiv, Kyrgios a reușit să salveze 3 mingi de meci. În turneul feminin de la Acapulco, Mihaela Buzărnescu a fost eliminată în optimi, învinsă cu 6-2, 7-5 de jucătoarea română de origine canadiană Bianca Andreescu. Tudor Ciurescu, mulțumim. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final, iar România e în...